السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنكم بيتهمو كبلتي كرشنشان اندهمو وإي نكاحا في هيكا دبرتي دا طلاقة كجدو وان قد يا اكتساته بك كانت انفران نجنة إذا كانت ارتجال كابني بارك الله فيكم لقاء دبركي ستي شروط صحة النكاح كجدو في الراجري إذا فرنة دبري جرا شرط صحة نكاحا واني اني نكاحني صحيحة هون شرط نساء قربان فروفي انتل تفو هيرم تأرغمو رجل ندرا جر لمان أرغمو دا مقال ديمو دا خان جداني قربان خانا انتل تسان جداني اكا اسان بيكا مالتي اتشاران تهو مقال انسان تهو جر لمان بيكا مولا جد اني سنتيانو جر لچوتو innis isii fuudhuu isiinis gurbaa kanatti heerumuu jaalatuudha jenne shartiin lammataa. Ulaagaan sadaffaadhaa waliyyiin nikaaha hidhuudha jenne. Waliyyiin isii waliyyiin shar'iin abbaan isiidhaa nikaa hidhuudha takkaa namni bakka abbaa sanii dhaabatu nikaaha hidhuudha jenne abba mata heeru haa ta'u. Inni wakkalatuudhaan tahina. Wakaalaan tartiiba ofiititti isatti achi dabruudhaan tahina nikaahni waliyyiidhaan maletti hin tahuu sahihni akkuma lamaa adillaa gara adillaa afurii fi shan illee irratti haasofamee jira. Kana wajjin nikaahni waliyyii yoo hidhe malee akkanumaan isiin baruu kana jaaladhe jechuudhaan ni kenne hin tahuu jechuudhatti biraa jenne. Baarakallahu fiikum. Har'a shartiin irraa booda ka dhumaa shaahida. Nikaaha san irratti nama lama nama dhugaa dubbatu ragaa godhuudha. Suni shartii afuraffaa ka dhumaati. Akka kitaabichi Sheikh Saleh Al-Fawzan ka irraa qaraanu sun dubbateetti duuba waa'ee shaahidaa akkamitti ilaalti shari'aan? Ragaa malee taha nama akkamtu ragaa taha ammoo namni ragaa tahu kun ka shaahida tahu kun nama akkami? Wanni shaahida tahu isa dhoggu hoo jira waan jedhu inshaallah asitti fudhan. Shaahidni barbaachisaadha jenne. Shaahidni kun nama lamatu barbaachisaadha. Nama lamatu barbaachisaadha. Duuba bakka kanatti waysa dubbatamu akka adillaatitti maali ragaan kana adillaan kanatti jiru maali yoo ka jedhamu taate tokko jecha rabbii kennaati waashhidu dhawi adilin minkum suratu talaaqiin keessatti ragaa godha nama lama nama aadila nama haqa dubbatu nama gaarii nama isini ragaa bahuu fi isinirratti ragaa bahuttitti illee jaalattan nama aadilaa nama haqaa nama dhugaa nama lama ragaa godhaa jedha. Aayanni tun suurat talaaqiin keessatti dhufte walaakin aayanni tun rajaa keessatti dhufte moo talaaqa keessatti dhufte moo nikaaha keessatti dhufte? Aayanni bakka sanitti akkuma beekamu rajaa keessatti dhufte. Raja irratti dhufte wayta deeffattan ragaa godhaa jechuu irratti dhufte rajaa irratti. Duuba ammaan tana ka dubbataa jirru waa'ee nikaaha hidhuuti kaachiisun ka aayanni irratti qajeelchitu rajaa deeffatuudha. Akkamitti kanaaf ragaa taha yoo ka jedhamu taate wajhiin istidlaalaa ka ulamaanni itti ragaa godhataniin raja'aadhaan dubartii takka deeffatuun akkuma beekamu arraji'iyyatu zawja. Raji'iyyaan isiin raja'aadhaan deeffatuu danda'an suni niitiidha. Kanaafuu nikaaha haarawatti hin hajamtu. Abbammaa warraaqa isiin wal dhabee duraan si hiike jedheen sun yoo hiikaan takkittii duraa taate takka talammataa taate osoo iddaan hin dhumin iddaa keessatti isii deeffatutti haqa isatu haqa. Akkuma ayanni bakka tino ga je isa to haqa ci ke satti idda dan ke satti fi de fatu isa to haqa kana kuma de isin zau ja da de fatu ni dan zaha wai ta de fatu sallama lama raga irratti ha go du je cha wai ta kana ulama ni mal je dan yo inne khasila ni tum ma da bi ti de bi un isa bakau rajaan itti de bi un isa bakau kai sin ni ti isa ti je dan te la kawam oso isin rajaa ke se jiraate oso afurtaate tabiraa fuudhuu leen hin taane zawjaa kanaffaa fuudhe jedhama namtichi isi rajaiyaa takkittii qofa hiike ta afreessoo yoo jaartii afur qabaate irratti fuudhuun hin taane keessatti yoo ragaa godhuun barbaachise isi niitii isaati jennu keessatti ta niitii isaan tahin ta ar'aan tana wanni haraama nikaaha kanaan isaaf halaal tahaa jirurratti ragaa godhuum hin baabe oolaa jedhama ani irratti ragaan barbaachisaa tahuun isii ar'aan tana nikaahni irra hin jirre wayta nikaaha itti hidhan nikaahni kun ka halaala jidduu isaan lamaanii waliif baqqaatisu ka duraan wallaaluun hin baqqaane walitti dhiyaatuun hin baqqaane kana keessatti minbaabi awlaadha aayanni akkanatti itti qajeelchite jedhan minbaabi awlaadha yoo raja'aan ragaa barbaade akkuma san aqdiin awwala ragaa barbaaduun santu irra barbaachisaa santu irra jajjabaa jecha wajhiin istidlaala aayatarraa itti godhataniin akkana inni sanitti aanu daliilarraa hadiisa keessatti ka dhufe laa nikaaha illaa biwaliyyin wa shaahidai cadliin nikaahni fayyaan tahu yoo waliyyiin shar'iin nikaaha hidhe malee yoo ragaan lama ka aadilaa jiraate malee fayyaan tahuu jedha hadiisa kana sahiiha jennee baaba waliyyii keessatti isa dubbannu dabarsinee jirra sheekhul albaanii rahmatullahi alayhi hadiisa kanaan sahiiha jedhe jennee jirra waita kana maarre shaahida lama ka aadilaatiin malee yoo waliyyiin nikaaha namaaf hidhe malee nikeenni fayyaan tahu jechuu irratti qajeelcha hadiifni maarree ragaan lamaa barbaachisaa jecha hadiifni kunilleen ni qaba hadiifni kunilleen sariihumatti qaba jechuu ragaa lamaatu barbaachisaa jechuu irratti nikaaha irratti kun nikaahatti qajeeleeti akkuma san hadiisa biraa keessatti hadiisa imaamu ahmadii fi namni biraallee baasee karaa hedduudhaan ka sahabaa hedduurraallee odeeffame ka sheekhul albaaniilleen rabaabul galiil keessatti hasani jedhaniin aalinuun nikaaha je an rasuuli sala allahu alayhi wasallam aalinuu an nikaaha nikaaha kana mul'isaatii dirree baasaa jedhan kunilleen baabuma shaahidaa kanatti qajeelchaa ilaanni nama mara dhageessisuudha nama mara beeysisuudha shaahinni nuu kanuma kanumatu shaahidaa ragaan barbaachisaadha namni beekuun barbaachisaadha jechuu kenna hadiifni aalinu jechuun kuni maaliifi akka sirritti dhoysatti karaa malee walitti dhufuudhaafi karaa halaalaati walitti dhufuu addaan baasaa hadiif kanaaf aalinuu jedhanii ilaana tahuu qaba jecha waan ajaa'ibaa yoo gad ilaaltan wanni aadaa keenna keessatti aadaa tahee ilaala bahe wayta jedhan ma'anaan sanii maana aalinu nikaaha jechuu kanaan tokko tahuun isaa namaaf mul'ata ilaala bahe jechuun maal jechuun dirree bahe jechuun kanumaa miti namni tokko ilaala bahe jechuun ma'anaa isaa yoo gati qabdanii ma'anaa laaltan ilaalli kun qabla aqdiititti illee mata haree akka aadaa teennaatitti osoo nikaahan hidhatin illee mataha eega nikaaha gaafa nikaaha sanillee ilaallii mataha ilaala bahe jechuun kun maanaan isaa dirree bahee mucayyoo tana dubbate kennaniif jechuu ilaala bahe jechuun akkanaami maanaan isaa wayta maanaan isaa akkana tahu ilaala bahe jechuu saniifi aclinu nikaaha jechuun kun maanama tokko qaba dirree bahee mul'atee ambi beeyitee firri dhagahee jechuu barbaachisaadha jechaa kana keessatti kuni duuba daliila kana sadeen qabatanii shaahinni barbaachisaadha jedhan shaahinni barbaachisaadha ragaa irratti nama akam tu syahidatahu dan dahayo jenero nama akam tu syahidatahu dan dahayo jadan aku masyuruh tadi wa tanalakka hamteti namni syahidatahu dan dahukuni wa sadike sati kulli ibadatu nibarbad di jenne amma durai roi duradubbanne namni toko muslimatahun balighatahun akilatahun wanni syar'i toko italazzamu da itakabatu da akadir kamatit itakabatu da namti jikuni muslimatahun barbacitada akumasan nama balagetahun barbacitada yo jolle tate marfu al kalami dubbinisa hillala mujacitu kaitajira akumasan ammas akila nama sammunisa wa hubattu kawabaitu tahuda yo ka marata tahutate kunis marfu al kalamu antahir jecci isati fi dalagan tasarrufan isa lala mujacu wan kana sadin ke satti kullin ibada kullin baba sharia wa bakabar badanitti namni wan kana sadin qabatu ni barbaachisa wan kana sadin akadir kamati wa ra barbaada muda wan ko ni sadin barbaachisa da kadanitti an wa mas shahin ni kun nama diratahu akumatan nama adilatahu adila waliyye ke satti man jenne da barsine adila tahurre ni jajjabata dibbarra dibbatti adila tahur ni jajjabata walau fi zahir zahiru makanatti namni kuni nama badan tahin jechu nama manan adila jechu da kuni nama maslaha intalasani lalu maslaha ufiti miti kamala ka isagalchu miti ka gabbara ka gari gabbaru miti maslaha isi khalalu kabakadari isi dafilu tahu nigah jenni baba waliyye ke satti baba shahada ke satti ammo sanirra jajjaba namni kun ruga dubbatu barbaachisa wanni shahada jara kana raga wanni godhaniif maaliifi jarri kun waldhabutu jira mahrirratti waldhabuunni danda'ama gaafsan shahida kanatti hajamna kuma shantama yoo isiin jette yoo gurgaan lakke kuma kudhan jedhe maaltu jara kana addaan deebisa shahida kanatti deebi'an jechu yo nikahu mauna rangkabu jetteho nikahu mauna rangkabu gurba khanana rao fayo isin jet takka intalatan an nikaha irrangkabu jete yo inni wakate ho maslaha waiti maslaha waitu khe sajira wakate isima nikaha irrakabatu gaf kanale shahida kanatu dubbi kanaga didaba jetchu shahin nikun akumasan wanni shari'an bakta nikaha kanati wahunda kanati jajjebe sike keteh malihi nasabni kara kanan walitti namni kun abba tahe kun haada tahe kun ilma obboleeyyan tahe walitti nasabatahun kara nikaha kanan namni walitti dhufee wal horeeti akkuma san ammas faraa'ida keessatti waldhaadhuulleen karama kanaan argama ree kun abba tahe akka abbummaatitti dhaala kun niitii tahe niitummaadhaan dhaalti irsi illeen kanarratti rarra akkuma san mahrama shar'ii tahe karaa waliin deemuulleen kanarratti rarra takka rahimummaa mutlaqaatu kanarratti rarraati waan kana taheef shar'ii wanni waan kana bakka sanatti akkanatti jajjabeessee waan isatirraa argamutu waan isarratti rarra'utu tokko lamaa mitii waan guddaadhaa jechuudhaafi kanaafuu namni kun aadila tahuu barbaachisa ta waan kana mara haqiiqatti gaafa rakkinni wahii argame geessuudhaaf aadila tahuu barbaachisa zaahiratti illee taatu akkuma san ammas nama dhagahu tahu barbaachisaa jenne waliyyii keessatti akkas shartiin goone asitti bakka shaahidaa kanatti dhagayaa tahu barbaachisaa yoo nama gurraan hin dhageenne taate maal irratti ragaata kanaaf laalanu lamaani kanallee akkuma san naaqiqan nama haasa'u tahu barbaachisaa nama dubbii danda'u maaliifi gaafa ragaan irraa barbaadame akkamitti ragaa namni kun nama afaaniin hin dubbanne akrata yoo ta'e على كل حال بصفة عامة علماء كان كانت علاقة قرآن إلى فكاو النجرة شيخ نسيمين فا علماء ويتكيس أكبر لتنجد أن أكا مسألة تبتي أكا مسألة علماء كيس أكبر لتيل ألو تبتي نمي أخان قرآن لغهم كقرآن لغه قرآن لغهين سي تحملة في بربات كيسة جران تحملة جتون شهاداتا لغه جركون بلو في بلو توالفود مهرين نساني هغانا akkanatti waliyyiin shar'iin nikaaha godhe jechuu dhaga'uudhaaf dubbataa tahuun ammoo yoo dubbiin irraa barbaachifte ragaa san geessuudhaaf yo afaan inama dubbatuntain akkamitti geessa wita jedhan yoo mu'aamalaa dalagaa isaa keessatti namtichi kun waan biraata dalagatu keessatti barreessuudha waan tokko ka namaaf himuu danda'ee irraa beekamu taate himataa jechuillee ni jira. Kun masalaa keessa achi bal'atanii laaluudha. Ammaaf gurraan dhagaa tahuilleen akkuma jenne kana barbaachisaadha. Akkuma san ammas dubbataa tahuilleen barbaachisaadha. Haga kana shuruuta jedhaniit lafa kaayan sharcii seera eenyu qabu? Shaahinni qabu jechuun shaahinni qabu. Kana biratti ammas ulamaani ka jedhan akka warra mazhabaatitti warri hanaabilaafaas gariin mazhabni biraallee ka dubbatanin jiranii shaahinni kun nama sadihiif usuula furuuca tahuu dhabu jedhan. Intabihu nuqtaa kana keessatti. Namni ragaa jennee ragaa goonu kuni nama sadihiif usuula isaa abbaa jechaadha. Fakkaa furuuca isaa ilmaan jechuudha tahuu dhabuudha. Eennu gurbaa fuudhuuf intala heerumtuuf waliyyii nikaahaa hidhuuf. Nama meeqa jedhee amma? Gurbaa fuudhuuf intala heerumtuuf waliyyii nikaahaa hidhuuf. Usuula abbaa isaa takkaahu furuuca ilmaan isaa tahuu dhabu jedhan. Akkana jechuun maal jechuudha? Osoo gurbaa fuudhu waliin abbaan isaa yoo dhufe, abbaan isaa yoo waliin dhufe, abbaa kana ragaan tokko abbaa isaa kana yoo jenneen tahu jedhan akka mazhabaasanitti. Maaliif hin taane isa jedhan? Osoo dubbiin dhalatte eenyu irratti ragaa baha inni kun? Ilma isaatiini? Ilma irratti ragaa bahu, ilmaanaaf abbaan ragaa walii bahuun kun hin tahu bakka biraatitti. Tayyib, yoo waliyyiin waysa nikaaha hidhu, obboleeyyan intalaa namni lama gugurdamatu bira jira, abbaa bira. Shaahinni jara yoo jenne, jarri obboleeyyan intalaa tuni furuuca eennuuti? Furuuca waliyyiiti. Akkanaami damee waliyyii kanaati, ilmaan isaati. Intalti leenta isaati, obboleeyyan lamaan intalaallee ilmaan isaati. Jarri kunillee ragaan tahanii obboleeyyan intalaa yoo obboleessi nikaa hidhe malee akkamitti? Osoo obboleessi nikaa hidhe obboleeyyan lama sadi tabiraata jirtu ragaa taatee hima tahaa. Maaliifi? Waliyyiin hidhu obboleessa inni abbaa miti usuula furuucaan jedhamaniif jarri kun hawaasii isaati re obboleeyyan. Akkana jechutti ulamaan haasa'u ni jira. Jechi kun sahiha moo sahihaa miti? Qabatama qabaa? Ragaan itti jiraa wayita jedhan? Akka mazhabaatitti haalaalamullee baaba shahaadaa keessatti abbaaf ilmi walii ragaa bahuu dhabuun haalaalamullee bakka kanatti sahihni aqwaala ulamaa jara kana ragaa tahuu ni danda'an jecha. Ragaa tahuu ni danda'an. Obboleeyyan isii lama bira jiraatee wayita abbaan hidhu yoo ragaa tahellee himata. Abbaan gurbaa fuudhuullee ragaa keessatti lakkaa'amuun numa taha. Kuni maali? Isaanii ragaa bahuudhaa miti? Isaan irratti ragaa bahuudhaa? Sheekh Ibn Utsaymiin fa'aa kanatu raajiha jedhan. Raajiha maal jennee amma kana keessatti shartii akka saddeetaffaatitti yoo lakkaa'amu kana sahihni jarri kun ragaa tahuu wanni dhoogguun jiru. Usuulli jara kana sadeeniitii fi furuucni jara kana sadeeniillee yoo ka ragaa tahu taate ima tahaa? Sahihaa aqwaala ulamaatitti jedha. Duuba isa kana shartii shaahidallee ragaa isaa beeyne shartii ulaagaa shaahida tokkoof barbaachisullee beeynee jirra. Akkuma san waan shartii keessatti marjuu hatakkaahu irra caalchifamaadha caalaan kana jenneen illee irra dubbannee jirtu. Yoo shaahida malee kani keenni hidhamu taate tahamoon tahuu bakka jedhanitti ulamaani hedduun mas'alaan suuraa afur qabdi jedhan. Shaahida malee hidhame yoo jedhan takkaahu shaahida barbaachisa yoo jedhan intabihu masalan surah Al-Furqan di surah Al-Furqan itu tidak. Hadis yang saya tidak nubuat dari mali, la nikah illa biwaliin wa shahidai adilin jujur. Radal lama berbaca saja itu. Hadis lama tak jadi agalinu an nikah, ialah nis berbaca saja itu. Kanar hadis ni kuni lama walit tiwani nifir nujuran. على صدرها أكيد نكاح هيدتنيتي إرجع على إر الآن نم نتوكل ويتنكاح هيدت نما لما رجع رتى قلبي بك نكاح تنيت ويتعقدي ولي شرع النكاح قلوب نم لما بلا جرات جسني لإعلان نما كي ستي قلاني غربا بلو تفودا خجوسثنا تفودا إن تلوار بلو فرجو كان إعلان يوبه ثمي كوني على أكاتا اتوالفو دانيتي أكتنته قباجة دان كن إرج آلا وانبر باكسا تهيتي شاهد لما اتوالفو داني إعلانا قدون غافار كميججا إن لما تامو رغا اتوالفو داني إعلان براها فودا ويتنكاها هيدا تشاهد لما برجلا shahinni lama kabira jirukana walumana titi nikaha yodani ashaako deetu maasi injarti uhifura temana tingala te gurbana amma maaltu birahafi ilanatu birahafi kana shaykh al-islam ibn zaymiya dafaa wafi sihatihi nazaru njechu tujira sahihu ma taha jechu isaake isati kiko dubbina nagara nakabde jechu tujira shaykh al-islam ibn zaymiya rahmatullahi alayhi ala kulli hal sahini imataha jechuda namtichiyo ilana godu dabde jechu fille kagafata musaate imataha jedan kunis inni sadafada faalla tani aftami waitanikaha akdi godu abba maafi burba wali hidani ilana ambati gadibasani godami ilala bahayaka jennusan takka hujira godate walima godde ilana godde akasitti fuude bi martibeke balutu fuuda intala barutu heruma kuni sahiha ta mosai antahu yojana kuna kama zabati ti sahi antahu shahinni mu'tabari yechu tujira walakin shaykhun zaymin fa rahmatullahi alayhi rajihni shahinni kunummanu shahiduma شاهين واني برباتشي سير جربون أببا هذا وراتي في أببا ورات وليتهودا أكسون أرغامي جان سيب مالتو هفيني كن صدفة إني أفرفة كدوما مالتو هفي شاهين اللي ننجرو إعلان اللي ننجرو يو شاهين اللي ننجر النتهي yo ilana lego dani beisisun kanjira ne tahe akkanu matti si kenne man e balad de jacha ma yo ka ittise nu taate ni kenni fayyanta hujana ni kenni fayyanta hu kana che gonu sei milille karmatu jajja ba jarama li vi dani karama le da wali tigalu da tigesa wa tawalda ban akata ni ti addande bi andaba mulati tigesa kuni ni kenni fayyanta hujana wayta kana mare akata nikaha akana tilala maje tuda shahin len akka amma tubanne kanati itti godamu qaba wa e nikaha kana tezati barakallahu fiikum akagaritti kitabanille tidedebi ati lallala wa sajjalamelle dagge fadda inshallah taala qur'an len kaytati duhonni mala arrafdar tin kenat marati dabata wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.